bueno, hasiera batean metalegun izenarekin hasi ginen, eta bueno, elkarteak antolatzen duen zea bat da, lanetik eginak Hendaiako musika elkarteak, seigarren edizio izango da, eta bueno, aipatu behar dugu ere bai, iniziatiba berri honek ere kopiak izan ditugula nola bai, zeren oain metalegun ez da bakarra. Hendaian egiten da, baina okerrez banago ere inguruan Pasaian ere egiten da, eta beste nun bait ere hasi dira metalegunak egiten, Halloween inguruko jaian. Bai, lau talde dira, garrantzizkoena edo Clone da, Poitiersetik datoz, eta gero ba, daukagu Black Knives, hauek hardcore egiten dute, tolosarrak dira, Le Fin de la Societe, hauek baionarrak dira, eta gero daukagu Donostia edo ez dakit Irundarren bat dago, ere bai, Hipnolisis taldea.